من داوری کلکن وک اوی ازانین یا بیکل نیوان یا ریزانانی کاروانو یا ریزانانی پلنگکان به هسترین یا ریزانی گرگتیا یا ریزانانی کاروان چن کشه چین با پیدا بوا بلام توان یان یک بگرنو کشکان چار سر بکن وزور به هستر بون به تواوی آمده بون با یاری کردین لیاریکا امروش روژ یاریکیا هر یکی لیاری زانکان یاری اکن کبوچین او نزور مشقیان کردوا با همان بیکوا سیر کن کاپتن، سرکت، تیپی کاروان هاتن. باشا سیروان، اگداری خودتان بین، ها هم توپا بگریا. نازان بکمیان شوتیان کتا. هیچی و اکمانی برام با سرنگو سیر زنو پلینگه که، نتوانی لیان ببینو. پیش اوی امانه عریب کن زور خواه رازی نه، زور خواه هم پیه گوره یه براستی عرزو اکم گرم و مالو باشتری لم یاریه دا اوه ایو چی آلین، امه عریب چی زور باشه بی بو ایما، واز خود هم دست اومدن اوان بیسترین تیپ نگرکه کده، پیویست هولو کشی خو من بدین تاکو سر بکوین بسریانده اما چار سری تیپ کمانه، ابی سر کوین بسریانده بله با خو من اماده کن بو عریب کده باشا عریب کو حتا اکو کابتن شاوز نتوانی اشتیب که برن بر پلینگه کن یاری زنی دومی پلینگه کن کابتن سرنگ او سرنگ تو بگی لگو دور خسته وا همزار رگه تا پی نادم سر بکون بسر منده هر جیز ناسی کمر را ناسی کمر را من دل نیم اوان نتوان رکا بر لگلی مداب کن تیپی کاروان هر وقت خویانن اگر رامیشان لگل به اواهیس دیشی با اوان نابید آگه دار بن، لخو بایی ما بلن بیایی ابی هولو کشتا چی باز بدن، دیگه ایشتن بله بطای بطی رامی، دیم دیگه ایشتن دی رامی دی سلاوتان لیبید، یک دو سه تاقی کردن اوی مایکروفون اوه تی بو یاری که دست پیه نکر خری که درنگ بی یاری که استا دست پیه کر زلو خوشم حتم بو یاری که سی خوله که یاری که دوا که توا چی بو دستی پیه نکر من تیب کم بدست خوم نبو نم زین تی لبر کم بو یاری که ایو بو چی همو تن بولای من حتونه ها بله بگو من بو حتون لگل کابتن شاو بین ایو تنها هندری کابتن شاو این اوه هندرانی تیپی کاروان بردوام ادوره هیچ کسی وکو ایو گمشنیه که هندری تیپی کاروان بی که بردوام ده دوره نید که استاش یاریشی به هزیان هیا بله ام یاری زور به هزه برانبر و پلینگکانا اوان برانبر پلینگکان یاری اکن دلنی هم سر نکوین بله اما راستا تاقی کردن اوی مایکروفون من دلنیام تیپی کاروان هر وقت خویانن من تنها ناچاری هاتو مام یاریه بگوازمو چون که لبر شرمزاری قطاب خانه کمان نازانم ایو بوچی هانی تیپی کاروانی دوراو ادن ها آیا ایو غزانن لم یاریه ادورین Thank you. کوتاهی داد زارشتر ام در فتن بورن کود دگف سرنگ یاری بکم آف لمشت ایس آده بیزاری کردو ما باشه تنها بس کابتن شاور جیرا اما آلیج خود ده ایزا دخوانی یاری ما دگل بکنی نخی، نامه برون با تی پی پلنگه کن با چی نه؟ نه، من اما برون با گول پارس، نامه برون با یاری زن با چی نه؟ ایو اتوانی لگل پلنگه کن یاری بکن ببورن، اتوانی تو بکن با بگرن نو؟ سلاو آری سپاس، اتانی وی یاریم لگل بکن؟ آری اروه با قطاب خانه کاروان؟ ها؟ بله لپولی منیشم آری بردام یاری توی پیلی را کرد هی، هاوریان بازی تیپش توی پی دریز نکن چی؟ من دلنیم ایوه یاری توی پیتان خوش اوه ایوه چی الان هاوریان؟ هر ابیوه بکن نایی لی انین تیپی توی پی بلام ایمه تنها لیدانی سزا اکن اما لیکم زردگرین نیا اگر ایمه مشغور هنان بکن او دوائی یاری اکن لگل تیبه به هزکان ایوه رازین هاوریان ها؟ پیپی چی تو پیپی؟ بو چی نا؟ ماله زور باشا هپ لم کاتر تیپی پلنگکان هرگیز نتوان گالده ما بیب کن دی لم رو تیپی قطاب خانه کاروان دادنین یلا بابروین بابروین با یاری چی پاک بکن؟ با یاری زنکان من بچه چی یاری بکن؟ باره باشا استاش دو تیپا کاتسین با شونی خویان یاری که خری که دست پیا کات اوه اما؟ تو باشی؟ سلاو برا گورکم سلاو ها؟ ها؟ اما خوشکی سرنگ ها؟ من نمازانی باشا با همو یزم یاری اکم خوطا نزن ببستم چی علم یاریا ابی چل گولم بوتا مار بکن واتا لها خوله که گول اکم بوتا مار بکن باشا چل برامر بریش؟ گولک اکن لهر خولک یک ده اوه کافتن سرهنگ اوالی چی دلتا زینی ده با تیپی کاروان تیپی پلینگ اکن لهم یاری ده چل گول تو مال اکن این بومه تو پشگیری کامه نکن ها ایما خاتوین با پشگیری کردنی کافتن شاهو بشین کافتن شاهو بشین یالله همو تن باوریه چی برز یاری بکن زور خراپ با تیپکا سرک همو یاری زنکانی بیوره کرد همیان زور تساون اویش تک بکم هانی تو بکل ایمه یا دای اوی براستی مفی خودا براستی هم زور سیره دای اوی استاش دیداری یکم کوات هم لگل تیپی کاروان یاری اکات مراستی من زور زور با عقلی دوست هم رامی با چی؟ بی عقل با ما با گول ناز مردره رامی تاکو یاریزانی فازن نداته اما با گول ناز مردره ایوانی هانی ای تو اما نازانی رامی ها بله راستا بلا من لبیرم کن آه این سوده چیلی لگل تو مراستی تو زیره چی رامی استا یاریزانکان همیان دلخوشن ازانم با انقص شوتی کرد تاکو یاری زنگان وره هم برز بیده رامی هر چند فیلکان بکر بی نتوان دیم هم بید ما بگیر ای ما بگیر یاری زنگانی تیپی بلینگ کن دستی اگر بیر شکانی هن استاز ارون برای او گولی تیپی کروان او روش کن زور باسه این توانی یاری زنگان بپرید برای او گول آروان به خیالم تو بکه با آسان لیتن درچه زی خیره کن خود هم مازو کن خود داشته اومده هرم تو بکه بوده یا استا سی آریزان پلینگه که دست با پلاره کن یا نکن ها؟ براستی نزانم کامه هم شد اکن تیپی پلینگه کن گوله چند تو مار کرد هرشی سی آریزان پلینگه کن شاویان توشی سرسور ما کردوها خو گولی چا کرلی خولک دا چل برامبر بایچ همیان زور ترساون اویش تک بکن کپتن براستی امانه بهیزن نم توانی لزگای خون بزولیم بله تیپی بلیگه کن تیپی چی زور بهیزا ایم بخت مانه که اوان یاری مالا گلکن دی با حال خو ما بدن دی با گول به اینو خو امانه تنها یک گولی تو مار کدوا دی با راکن تیپی پلینگه کن گولی یکم یا تو مارکر استاج یاری زنانی کروان اینه گولی برام بر بین نوا به هرشی پتوانه بنده یارم تو بکم دو بگری بگر آری توپکی بلند برو ناو راستی آریگا داروان خریک توپکا آگانتا سی آریزان پلینگکا آی ابه چی رو بدالم یاری دا دشتا توپکا بگیر رامی هرگیز نالمو توپا بود توبی دست با پلانه کپکی ابه جویل دنجی توپکا بگیرم بیره با کابتن شاهو باش بی؟ خمن نبه دو گل زور نیا امان باش یاری اکن لم یاری دا بله رازه که یاری که زور خوشه بی سلاو زر زور دی دی تیپی کروان یلا یلا دی آمات من اویه ترکولیان لیب کن دی با ببینوا زوانا دکامل آویرشم بودینم نازانم نکامل او تو بکن بودی. استا یاری که هیچ سودی چی نمی با تیپی کاروان رفزم یاری که دابو اوان خواهم بدست بودا کپتن من عرزو دکم گولی زیم لتیپی کاروان تمار بکم من دل نیام دتوانی زیادی لطل گل تمار کن لم یاری دا آگه در بین وامزانی شاهو هیچ نازانی اوی من پیرم لیده کرده وانم او گولتی چی زور باشا اما او گولی زیادی لیده تمار بکن اما بیرما لونه لکدو کپتن او زور به یسترل وی که اما بیرمان لیا کرده و کپتن شا؟ کپتن راسته هی او دوزن که کپتن دستی با تو پاک گو تو هی چی؟ داوی لیبردن اکم لسر نکوتنی گران نوی توپکا بلام دلنیام من که امزار توپکا هر اگران مو هاوریان بوی داوی لهمتان اکم که یک بگرین لیاریکا تاکو گلتو مار بکن لیم تیگیشتن یاری زانکان لم آستای خومان بردوام ابین دی با لیاریکا بردوام این دی آری خیلات راکا زانه بردام بده ای زانه تو بکم دمید او یاری زانانی تیپی کرو هیر زبان با سر گولی تیپی بریگا دی زانه خیرات راکا لکوتایی تاگیشتن بو ایرا وامی تو بکم دیره هر اویل بردل کابتن گولک تو مارکم دی رامی دی زانم چیه کی هرچیز نه علم گولم دیتو مار بکی بم شده به هزانه هیری شکان تان زور لوازم دیسته یا ریزانه فلینگه که از داشه از بم بازد بکاوا ها من افراد بی استافه لکهان ادوز موا بوله راست چی؟ دستی با توپکه گود ها؟ ها؟ شوتکه؟ ها؟ زور باشه کپتن نه تو چی کم آو لیاریکا باشه کپتن هر بشی کپتن شاو زور جوانه هر بشی خوراگر و کابتن آه کابتن بڕیارم دەکەم جارە بیگرمەوە. گل تو مار بکنم ایو شاولی خود هم بده او روژهات کتیبی کاروان هولیم بو ایا مشقکانی چند ساعتی توابو استاش اوان یاری برانبر تیپی کاروانه کن شبرچیکا دست بیکا رامی پیمانه که خوی دینه تجه که گولیک تو مر بکن و بردنوا با تیپا که مسوگره کن لال قیده هاتو زیادر اشنای رو داوکانی زنجیری گول کاره بی